اپنی منگیتر سے ٹیلیفون پر گفتگو کرنا یا اس کے ساتھ خط و کتابت کرنا کیسا ہے؟ ہلاکت، ناجائز، جبکہ شریعت کی اجازت سے نہ کرنا. ہاں، جیسے کہ اب وہ منگیتر مفتی صاحب ہیں اور اس کو واقعی کوئی شرعی مسئلہ پیش آیا ہے تو وہ اب عالم سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے، اسی قبیل سے اگر ہو اور وہ ٹیلی فون کرتی ہے کوئی شرعی مسئلے کی وجہ سے اور بیچ میں شہوت مخل نہیں ہے، اس کا دخل نہیں ہے، تب تو جواب کی صورت ہے. اسی طرح خط و کتابت بھی کہ وہ دارالافتاح کھول کے بیٹھے ہوئے مفتی صاحب، منگیتر صاحب، اب اس کو استفتاح بھیجا، اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.